Program Halit Araboğlu'ndan alınan Gaziantep yöresine ait bir uzun havayla devam ediyor. Atışı Murat Toraman Kavalı'yla ve Baran Aşıksa Meyle yapıyor. Sevim Seçkin'in sesinden dinliyorsunuz. Aman erenler, büyükler de bir araya gelseler. Dağlara ölem dağlara dağlara ay. Valla sen düşürdün de gene beni gurbet ellere, viran yerlere. Yolumu düşürdün de yine senin eline oy, oy, oy, ne diyeyim oy.